ته د غیرت کورې د پردیو قبرستانه، ته د غیرت کورې د پردیو قبرستانه، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانه، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانه، پردیو قبرستانه، ته د غیرت کورې د پردیو قبرستانه، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانه، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانه، خاور مو آزاد د ساتو به پل پل، ساتو به پل پل، اوسې ټول زمایان پکې هر بچیا دل دل، هر بچیا دل دل، تیر دی پو یو غم کړم دا کفر ان قهرمانا، تیر دی پو یو غم کړم دا کفر ان قهرمانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، پردیو قبرستانه، ته د غیرت کورې د پردیو قبرستانه، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانه، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانه، غچ دل غالم واخیس پړ د سل په سلو کې، پړ د سل په سلو کې، ژوند تیرا قربان شو ستا بچی ډیر په میړانا، ستا پنن قربان شو ستا بچی ډیر په میړانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، ته د غیرت کورې د پردیو قبرستانا، ته د غیرت کورې د پردیو قبرستانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، دا بسم پلان شي هیلی نه لشوي، هیلی نه لشوي، وای سو زړګی لغم ناس کی سری کی لشوي، ناس کی سری کی لشوي، ستان گزار به یاد وی تر قیامت طالب جانا، ستان گزار به یاد وی تر قیامت طالب جانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، ته د غیرت کورې د پردیو قبرستانا، ته د غیرت کورې د پردیو قبرستانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، سترګې باترې و باسو څوک چې درته بدګوري، څوک چې درته بدګوري، بند په بند به وتاړو خلاص به کله بندګوري، خلاص به کله بندګوري، ډار ډار کې به مړ شي ستا دښمن تر ګورستانه، ډار ډار کې به مړ شي ستا دښمن تر ګورستانه، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، ته د غیرت کورې د پردیو قبرستانا، ته د غیرت کورې د پردیو قبرستانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستانا، دادی مارن سارا بس ورپسې وزت، بس ورپسې وزت، نوم یې زاهدی درکړو نور ورپسې ګرځت، نور ورپسې بد کړی ماتي بیا برستا وی پیمانا کی بد کړی ماتي بیا برستا وی پیمانا ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستان ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستان پردیو قبرستان تد غیرت کوری د پردیو قبرستان ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستان ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستان ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستان ډیر سرکش دی و خوړل غازی افغانستان